kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. Eye care. Nu, alle welkoop eigen merk tuin en potgrond. 2 plus 1 gratis. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. 538 Nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In Gelderland worden vanwege de vogelgriep weer bijna 100.000 kippen afgemaakt. Het moet voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Het ruimen gebeurt dit keer bij een bedrijf in Neede in de buurt van Enschede. Frustratie in de Tweede Kamer dan. Meta, TikTok en Google kwamen daar uitleg geven over hun algoritmes en veiligheidsbeleid. Veel Kamerleden zijn daar bezorgd over, zoals Swinkels van het CDA. De platformen en de manier hoe ze werken en vooral de verdienmodellen die erachter zitten, die ondermijnen eigenlijk alles wat ons lief is. Ja, en die zorgen zijn na het gesprek niet bepaald minder geworden. Omdat de social media bedrijven de zorgen die we als Kamer uiten eigenlijk niet herkennen. Ja, dan leef je dus blijkbaar in een andere wereld. Ja, dat zei Volt-leider Dassen. Een gevangene die een straf van 30 jaar uitzit sleept de staat voor de rechter. Het gaat om de man die 3 jaar geleden in Zwijndrecht zijn ex en haar moeder doodschoot. Hij is boos over de strenge regels in de gevangenis en wil meer beweegruimte. En de Utrechtse Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over stadsduiven. De vogelopvang in Utrecht zit bijna helemaal vol met gewonde of zieke duiven. De partij wil daarom dat het college duiven gaat zien als dieren die hulp nodig hebben. Ik heb het weer nog voor je. Het koelt af tot een graad of 2 vannacht. En in het noorden kan het ook mistig worden. Morgen is het weer zonnig en 15 tot 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Dan het verkeer, er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers in die F. Dillon. Het zijn er 10 te beginnen op de A2. Tussen Utrecht en Den Bosch bij 94.2. Op diezelfde A2 tussen Maastricht en Echt bij 251.4. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 100.1. A10 dan, Zeeburgertunnel A10 Noord, 6.7. Op de A12 tussen Zoetermeer en Gouda bij 19.4. En de andere kant op tussen Gouda en Zoetermeer bij 20.9. A27, Hilversum Almere, 107.6. En 2 stuks op de A73, dat zijn de laatste voor nu, tussen Echt en Venlo bij 24.6. En tussen Venray en Venlo bij 61.2. Lekker! Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Ga het gevecht aan tegen huidveroudering. Kies Crystal Retinal van MedicAid. MedicAid is expert in vitamine A en adviseert Crystal Retinal voor de snelste en beste resultaten. Pak vandaag nog jouw Crystal Retinal deal. Goed zicht en gegarandeerd koeler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. MedicAid. Crystal Retinal voor een jeugdige huid. Kijk op medicaid.nl. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Vanaf volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Het is 3:09. Gloednieuwe avondshow is hier. Welkom. We zijn meteen Lil Nas X en That's What I Want. Radio 538. Coming home. Tangled up in wires, I can't catch my breath. I run, I run, I run. Pull it deeper, I cannot confess. Drowning in the chaos, I can't catch my breath. I run, I run, I run. Can't run, keep it. Gossip, keep it. Can't run, keep it. Coming closer, and all that I'm a man. Tangled. sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else. 538, Bas en Dylan. En sinds gisteren zijn we terug op deze plek. Jordi die heeft ons even een tijdje vervangen omdat wij in de middag zaten. Maar de vraag is, voor hoe lang? Ja, dit is vanmiddag in de redactievergadering. Dan vullen wij de show. Dan bepalen we wat we s'avonds gaan behandelen in de show. En jullie wilden hier weer op terugkomen, maar ik snap dit helemaal niet. Nou ja, wij zijn bang dat jij weggaat. Ja. Want het is allemaal schimmig op schimmig. Zeker, maar let op. Ik krijg dus gisteravond, om een uurtje of zeven of zo, krijg ik een berichtje. Hi Bas, kun je Dylan morgen op aanwezig zetten? Hij heeft een gesprek met mij. Dat is een bericht dat ik kreeg van een nummer wat ik niet ken. Geen idee. Echt geen idee waar dit vandaan komt. Ik vraag aan jou, wat voor gesprek heb jij morgen? En jij ontkent. Nee. Glashard. Ik heb geen gesprek met hem gehad. Ja, en je werd defensief. Ja, het was niet zo van, ik heb ook geen idee waar het over gaat. Je nam een beetje een boze houding aan. Ja, omdat me in de schoenen wordt geschoven dat ik wegga bij dit programma. Nou ja, niet per se in de schoenen, maar ik vind het verdacht. En je geeft geen antwoord, dus dat is raar. Nou ja, ik geef wel antwoord. Ik heb geen gesprek gehad vandaag. Of je gaat meedoen, dat kan natuurlijk ook. Dat het een soort, dat je meedoet met... Expeditie Robinson. Expeditie of zo. Mensen hebben natuurlijk gezien dat jij allemaal wandelt ineens. Met of met dat niet te begrijpen programma, de doos van Pandora. Oh ja. En dat lijkt me grappig als je daarin zit. Oh. Ja, dan komt de ware aard van Dylan Boek naar boven. Moordfeest, ook leuk. Waar zit je? Zit je in een programma? Is dat het dan? Nee. Het ding is in ieder geval, ik kreeg dus gisteren dat bericht. Kun je Dylan morgen op aanwezig zetten? Hij heeft een gesprek met mij. Ja, jij zegt geen gesprek te hebben gehad. Ik heb uiteraard geantwoord. Maar wat krijg ik nou terug van dit nummer? Dit bericht mag je als niet verzonden beschouwen. Ja, dag! Ja, maar dat is nog verdachter. En Dylan. Ik ga er nog een schepje bovenop doen. Want ik zit vandaag toch, hè? Ik zit even, ja, dat weet jij, dat ben je misschien even vergeten, hè? In alle stress, alle chaos. Ja. Ik zit te kijken op Find My Friends. Ik heb jou daarop. En ik zie dat jij in de buurt van Lage Vuurse bent. Zoek mijn vrienden. Zoek mijn vrienden. Ja, maar ik was lopen voor de Vierdaagse. Ik ga de Vierdaagse lopen en ik was trainen vandaag. Ik heb 20 kilometer in de benen. Oké, dat kan. Dat is leuk dat je dat dan de kapstok is. Dat je het daarmee gaat verbloemen. Maar ik heb nog iets.

538 Jorden, Shanna Spyro en Die on This Hill. Ga even mee terug naar gisteravond. Ik krijg ineens een berichtje van een onbekend nummer. Hi Bas, kun je Dylan morgen op aanwezig zetten? Hij heeft een gesprek met mij. Ik heb geen idee van wie dat bericht komt. Ben uiteindelijk terug gaan appen. En toen kreeg ik dit bericht, mag je als niet verzonden beschouwen. Dat is raar. Ik ben Bas, ik maak een radioprogramma met Dylan. We zitten allebei in dat berichtje. Ja. Het is echt gericht aan mij en het gaat over jou. Er is een gesprek en jij zegt geen gesprek te hebben. Nee. Ik vertrouw er de ballen van. Helemaal niks. En Eva met mij. Ik ben hem al kwijt. Maar ik zit hier naar te kijken. Iemand spreekt je ook aan met hey Bas. Het is ook niet dat je een appje krijgt met kan je Dylan morgen op aanwezig zetten. Hij heeft een gesprek met mij. Het is echt aan jou gericht. En na dit bericht als je mag je als niet verzonnen beschouwen. Dat is raar. Nou, dat maakt het niet minder erg hoor, Dylan. Nou ja, wel. Nee. Omdat hij hey Bas zegt. Ja. Het was gewoon de bedoeling dat dit naar Bas ging. En uiteindelijk heeft diegene dat ingetrokken. Omdat hij waarschijnlijk heeft gedacht. Oh nee, ik heb helemaal geen gesprek met Dylan morgen. Want ik had geen gesprek vandaag. Jij bent een kat in het nauw. Dus laat helemaal naar. Ja, jij doet rare dingen. Ja. Maar goed, het punt is. Ik vandaag kijken op Zoek Mijn Vrienden. We hebben elkaar daarop. Dus ik kan kijken waar jij bent. En ik zag dat jij in Lage Vuurse was. Klopt. Daar was ik ga de Vierdaagse lopen en ik was trainer voor de Vierdaagse. Ja, ja, ja. En ik ben onder andere door Lage Vuurse gelopen. Ja. Mooie alibi, inderdaad. En toen kreeg ik een berichtje op Instagram in de DM. Luister even mee. Hey Bas. Ik weet niet of het iets betekent, maar ik dacht ik ga het toch even melden. Ik zat namelijk gisteren die uitzending te luisteren. En toen hoorde ik dat gesprek met Dylan dat hij misschien weg zou gaan. En vanmiddag zat ik bij het pannenkoekenrestaurant. Het was echt heel toevallig, maar daar zag ik Dylan en hij liep met iemand. Misschien dat het nergens over gaat, maar ik dacht ik ga het toch even melden. Jij liep met iemand, Dylan. Terwijl jij de hele tijd tegen ons zegt dat je alleen was. Ik was alleen. Jij was niet alleen. Ik geloof er helemaal niks van. Ja, er lopen wel meer wandelaars, maar ik heb met iemand gelopen. Ach, jij wil zeggen dat onze luisteraars liegen? Ja, maar ik vind het ook lief. Ja, maar dit is iemand die zit in het complot. Nee. Dit is een soort gekke hetze. Nee, mensen zeggen in de app hier onder andere, hij gaat meedoen aan Expeditie Robinson. Zou jij dat doen? En waarom moet hij dan lopen, hè? Komt ook binnen. Zo begon het bij mijn ex ook. Met die rare verhalen, ja. Ik zou alvast beginnen met een soort auditie voor een nieuwe Dylan. Ja. Ja, we moeten wel om ons heen gaan kijken, Bas. Ja. Want met z'n tweeën redden we het niet. Ja, jongens, stel eerst niet zo aan. Wat is het nou voor toneelstuk? Toneelstuk, ja. Wij maken ons gewoon zorgen. Jullie zitten echt met z'n tweeën. Ik hoor het aan Eva de stemmen. Dit is een toneel. Jij zit te acteren. Eva zit te acteren. Ik ken Eva door en door. Dit is een of ander stom toneelstuk. Nou, waar zit ik nou in? Zit ik in Bananensplit? Maar jij bent degene die raar doet. Jij kan toch gewoon zeggen waar dat je was? En met wie? En vooral met wie? Nou ja, ik heb mijn route opgenomen. We weten waar die was, maar het gaat me nu om met wie. Je kan zien dat ik heb mijn route gewoon gelopen zoals ik hem gelopen heb. Okay. Ik ben nergens gaan zitten, ik was alleen. Ja. Nou ja, mocht je zitten te luisteren en enig idee hebben of komende dagen dingen zien waarvan je denkt, hè? Suggesties hebben. Bijvoorbeeld zo'n pen met een opnameapparaat. Dat is niet handig dat ik dat dan nu zeg, maar dat we die verstoppen in Dylan's tas. De Alberto Stegeman, die moeten we hebben. Ja. Die moeten we hebben, met een verborgen camera. Zo'n leren tas met een verborgen camera erin. Dylan B. Ja, die moeten we eigenlijk even bellen. Nee, hou nou eens op. Ja. Maar jullie zitten hier met z'n tweeën een soort toneelstuk op te voeren. En ik ben de slachtoffer van. Lekker makkelijk om dat te zeggen als je niet wil dat wij iets ontdekken. Maar deze journalisten laten zich niet afmaken, hoor. Nee, dit zijn jongens, zoals een waardig journalist zou zeggen, wordt vervolgd.

Parappapam. Boom. Bas en Dylan. Radio 538. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than the whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel a kiss me, I keep coming up empty. Honest eyes that just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty. En love somebody. De avond van 538. Bas en Dylan. Zo meteen vertellen we je hoe je naar de Vrienden van Amstel live kunt. Die kans die is namelijk aanstaande. Deze week nog maak je kans op 4 tickets. En hoe, dat vertellen we je zo. Maar eerst even hebben over het volgende. Want ik zag iets op Facebook. En ik dacht, hier zit helemaal niemand op te wachten. Niemand wil dit hebben. Ja, ik weet precies waar je naartoe gaat. Een groep, een Facebookgroep, gewoon inwoners van. En dan van een bepaalde stad. En daar bood iemand een gratis bakje Joma kip samba salade aan. Ja. Dus iemand zei, joh, ze hadden die krasactie bij de Albert Heijn. Gratis product gekregen. Joh, ik eet het niet. Je kan het gratis bij me opkomen halen. Klopt. Toch heel sympathiek. Ja, nee, maar dan volgt er vervolgens best wel wat moeite. Namelijk een foto maken, een tekstje schrijven, in die Facebookgroep zetten. Dan moet er dus iemand naar je huis komen om één bakje kip samba salade van Joma op te halen bij je. En ik denk dat, daar zit toch niemand op te wachten. Ja, maar als je misschien niet zoveel geld hebt en je vindt dat lekker, Joma is toch een A-merk. Precies. Misschien dat je dan denkt, die kans die pak ik wel even. Ja, bakje kost gewoon €3. Ja, maar ja, goed, dan moet je naar de andere kant van doorbreiden. En dan, misschien woon je om de hoek. Dit zijn gewoon, die wonen dan bij elkaar in de buurt. Ja. En dan het is ook in de buurt-app, zeg maar. De buurt-app zou ik dus iets anders vinden. Want als je even naar de buren loopt, dan is het prima. Maar dit zit in een Facebookgroep waar ik ook in zit, waar gewoon 40.000 stadsgenoten in zitten. Ja. Ja, het is lief gedacht, maar gaat dan echt iemand helemaal naar een huis van een onbekende om een bakje kip samba salade van de Joma op te halen? Als het naast jou is. Ja, dat is toch prima. Ja, als het of de straat uit, of waar je wel eens langskomt. Maar ik vind het zo gek nog niet hoor, Bas. Nee, er zaten ook allemaal mensen in de comments. Loodje alsjeblieft, en weet ik wat allemaal. Loodje alsjeblieft, dan gaan ze loten onderin. Ja, maar mensen gaan toch niet zitten loten om één bakje kip samba salade? Bas, kom eens even van je gouden troon af. Nee, niet iedereen is zo rijk als jij. Nee, ik ben helemaal niet rijk. Maar zeg maar, ik kan me niet voorstellen dat mensen dat dan echt gaan ophalen. En als mensen het doen. Nee, maar als mensen het doen, denk ik niet dat het de juiste zijn. Want, kijk, ik begrijp het inderdaad. Als je bij de voedselbank loopt en iemand biedt een bakje kip samba salade aan, ja, dan is het lekker. Weet je wel? Ja, goed, dan loop je al bij de voedselbank. Maar als je niet bij de voedselbank loopt, snap ik dat het lekker is. Je zit in de bijstand, gratis bakje kip samba. Alleen ik denk dat dat niet de mensen zijn die dit komen ophalen. Jij denkt dat het van die schooiers zijn? Van die schooiers, van die beknibbelaars. Nou ja, precies. Van die alle kranten uitknippen en alle folders bij elkaar plakken om zo, zeg maar. Wel mensen met geld, maar die dan geld hebben omdat ze zo zuinig zijn. Ja, precies. Van die mensen die een Senseo-pad zeg maar in de zon laten drogen en dan nog een keer gebruiken. Die dat doet toch niemand? Dat doen mensen. Die ken ik. Nee, maar die bestaan, die mensen. En ik ken dus ook, die mensen die blijven schooien om elke zegelactie. En zeg maar, die waarvan je weet, die hebben gewoon een centje. Maar die zitten alles bij elkaar te verzamelen. En zo blijven ze rijk. Klopt. Ja, zo blijven ze. Natuurlijk dat bakje kip samba ophalen. En ja, dat is niet Josephine uit de bijstand, zeg maar. Ik weet het niet. Ja, kijk, als die er dan ook blij mee zijn, denk ik ook, ach ja. Maar we kunnen die vraag wel stellen. Zeg maar, luistert er iemand die dus... dan, in feite heb ik dan antwoord op mijn vraag. Luistert er iemand die als hij aangeboden op Facebook een bakje kip samba salade ziet... Van een onbekende naar het huis van een onbekende gaat... Dicht, hè? Puur om alleen maar het bakje kip samba salade op te halen. Is dit er iemand te luisteren die dat zou doen? Want als dat zo is... Ja, maar dat denk ik niet. Als dat zo is, dan is het antwoord dus ja. Maar ik denk dat nee is. Nee, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Zou je naar het huis van een onbekende? Ik niet, maar ik denk dat er wel heel veel mensen zijn die dat doen. Nou, ik ben benieuwd. Laat even weten. Ik zie Chris alweer. Je zit te zeiken, Bas. Die snapt het. Nee, maar het is niet zeiken. Het is gewoon... Het is die verbazing. Het is een verbazing. Verbazing. Dus laat even weten in de 538. 538. All I could do, I've done. Down every road, I've run. Just trying to find someone. But I did it all for nothing. Look for the fire that burned. Held out so much hope, it hurt. They're not mistakes I've learned. When it comes to love, I'm searching for not just someone I can live with. I want someone I can live without. Not just someone I can be with. I need someone I can't be without. I will stop at nothing until I find the one. I want it all and then some. I want it all and then some. I was a fool, you know, 'cause who'd ever let you go? But when the story's told, the one all just to be for nothing. I made you feel worthless, you should have felt priceless. I was in the wrong, yeah, but now I'm gonna write this. No, I didn't see it from the start, but now I know exactly who you are. You're not just someone I can live with, you're someone I can't live without. Not just someone I can be with, but you're someone I can't be without. Ik zat me dus oprecht af te vragen of er iemand is die erop zit te wachten. Ik zit in zo'n Facebookgroep waar jij ook in zit. Waar gewoon iedereen uit de stad zit erin. Zeg maar, alle inwoners. Ja. En daar bood iemand, hartstikke lief, die bood daar een bakje Joma kip samba salade aan. Want die had ze, weet ik veel, met een of andere spaaractie en die hoefde ze zelf niet. En toen zat ik te denken, wie gaat nou naar het huis van een onbekende om één bakje Joma kip samba op te halen? En kijk, mensen. Nou ja, als dat naast je is of zo, ergens in de buurt, precies, ben je in de straat, dan ga je er even dat dingetje op halen. Precies. Heerlijk, man. Ik snap het ook als het in je appartementencomplex is, maar naar de andere kant van de stad om een kip samba te halen. Ja. Ja, maar goed, de vraag was, doen mensen dat? Komen mensen dat echt halen? Tuurlijk. En ik snap het als je in de bijstand zit en zeg maar alles bij elkaar moet rapen. Maar ik denk dat dat niet de mensen zijn die het doen, dacht ik. Want, ja, jij denkt dat van die extreme beknibbelaars zijn. Ja, precies. Die bij iedereen van die zegelboekjes waar iedereen zegels voor moet sparen, die mensen. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Er komen vet veel berichten binnen van mensen die zeggen, ik zou het wel ophalen. Het leven is al duur genoeg. En maar echt van alles. Zeg maar, ik zou het ophalen. Groeten van Leo. Ik zie hier even kijken. Wie hebben we nog meer? Ja, zat. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Maar mensen doen. Maar moeten we dan niet even, want ik vind het leuk dat mensen dan even laten weten dat ze dit zouden doen. Zullen wij iedereen die zeg maar tot nu heeft gestuurd dat ze het zouden ophalen, even een bakje Joma kip samba salade opsturen? Als jij morgen even lekker naar de Albert Heijn gaat. Rij ik morgen even naar de super en dan stuur ik het naar die mensen op. Nou, dat is toch goed? Oké, doen we dat. Time after time, we're riding this world. Right back to the start. Same old love, same old world. baby, give me everything, everything. You, you are all I need, baby, give me everything. Love of my life. Of my life. Zometeen. Kip of ei. Maar nee, ik wil eerst even vertellen trouwens. Dat heb ik je net beloofd. Dat moet ik even roepen. Je maakt kans op tickets voor de vrienden van Amstel Live. Zeker. Je moet naar 538.nl/acties. Ja. Daar geef je op voor de Ken je vrienden quiz. En dan spreken we je wellicht vrijdag. Ja. En dan heb je misschien wel 4 tickets voor de vrienden van Amstel in de pocket. Precies. 538.nl/acties. Daar geef je op. Dan nu een ander spelletje. Kip of ei. Gaan we zo meteen spelen. Elke dag hetzelfde. Je krijgt 2 opties. En de vraag is welk van de 2 bestond eerder. Je kan je antwoord insturen via de app van 538. En let goed op, want hier komt je opgave. Welk van deze 2 dingen was eerder? Britney Spears of teletext? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord in sturen. Wat was er eerder? Britney Spears of teletext? Sturen via de app van 538. Maak je kans op een 538 prijzenpakket. Nieuw op SBSS, Roadtrippers VIPs. Let's go! 3 teams van bekende Nederlanders starten in Thailand aan de meest onvoorspelbare reis van hun leven. En we hebben niet veel geld. Wat een horror scenario. Welk team komt het verst? Vanaf donderdag 8:30 barst de strijd los in Roadtrippers VIPs. Exclusief op 6. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel Andrilon. 2+3. Gratis. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint. Boost yourself. Nog zo'n deal die je wil hebben. Nu bij Kruidvat alle gumbondverzorging 2+2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf €20. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Vertrouwd sinds 1999. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden van niet? Wedden van wel? Oké, de verliezer moet zingen op de radio. Deal. Deal. Deal op Sun FM. You are my sunny day. I love you, I want you to Met stay. De nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Fans van voordeel.